الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. سورت طه مقصد سورت الابتلاء علی الانبیاء والتشجیع فی التبلیغ. سورت کے اللہ آزمائشنا امتحاننا ذکر کئی پا انبیاء باندے او بہادری پیدا کئی اللہ چھ مسئلہ دی ازدکڑا دا اللہ دا توحید دا با بیانے دا با بل ترسے واقعات دا موسیٰ علیہ السلام اللہ پا دے باندے ذکر کئی چھ اگو را موسیٰ علیہ السلام تا اغا ظالم بادشاہ تے مسئلہ بیان کرے دا دارنگی داغنا یری دلین دے دا سی ظالم چھ داغ زڑ پا معشومانو بمنخو گی دا معشومان بے موجل دارنگی دا قوم دا طرپنا و تا تکالیف رسیدلی دی دا ظالم بادشاہ دا طرپنا و تا تکالیف رسیدلی دی و موسیٰ علیہ السلام مسئلہ دا توحید ند پریخے دا اللہ دا توحید بیان اکڑے دے. وحل اتاک حدیث موسیٰ آیا راغلے دی تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تا اللہ وئی چی تا تا دا موسیٰ علیہ السلام خبر راغلی دی چی موسیٰ علیہ السلام باندی سون تکالیف راغلی دی. مخکی آیتونو کی تمہید ذکر کو اللہ پل یوالی اغا ثابت کو چی اللہ لا الہ الا ہو دارنګ داغه نه مخ کې یو سو مقدمه الله کې خو دې چې بر او خته زما اختیار دی. دارنګ پار یو سیس باندې ز عالم ما بے داوت توحید ذکر کړه تمهید ذکر شو مخ کې اوس په واقعا الله ذکر کوي چې په دغه مسله باندې موسی علی السلام سمر تکالیف هغه برداشت کړی دی. موسی علیہ السلام سمر تکلیفونه هغه برداشت کړی دی. وګوره حالات د موسی علیہ السلام. نبی علیہ السلام ته الله وی آیا راغلی دی تا ته خبر د موسی علیہ السلام ازرا نارن کله چې اولی دو اور فقال لأهله نووی وی خپل کور والو تا ام کثو تاسو کینه یا تاسو درګه دلتا انی انست نارا یقینا ما اولی دو اور لرا لعلی آتیکم خامخا راتلل بوکم منها د دینا بقبس پیوس کروٹ کی سرا او اجد علی النار یا اوبممم اور سرا هدن یو لار خودن کے یا اور سرا بلار اوممم. موسیٰ علیہ السلام اللس کالا پا مدین کی تیرکڑی دی کله چې موسی علیہ السلام لاړو او خپل قوم پریخو دو موسی علیہ السلام چې کله قبطی واقعو شو موسی علیہ السلام سره نو داغی نه پس موسی علیہ السلام هغه مدین ته هجرت کړو الته لس کال تیر کړی دی او شعیب علیہ السلام لور دا داغی سره نکاح شوی دا او د شپې را روان دی تک تور تیار ده. امام مسعودی رحمت الله علیه غ تاریخ کې لیکي چې دا د باران شپه وا او د موسی علی السلام ماشوم کې دو او موسی علی السلام را روان دی لارم ته خطا شوی ده ماشوم یې کیږي زکه ماشوم د پاره د اور ضرورت وی د گرمایش ضرورت وی. نو موسی علیہ السلام د لری نه اور لیدلې دی رڼای لیدلې ده او خپل کور والو ته وی تاسو درېګه دلتا یقینا ما ولیدو اور می ولیدو رڼا می ولیدا ززم التا یا خو به دا غینه سو سکروټ کروړم قبس چې دلته وتی اور بلکم یا با التا لار به پی معلومه کم یا با التا یو لار خودون کی نا دا لار تا پوسو کم چه لار را توخی. او گورا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے سمر الوی پیغمبر دے خو موسیٰ علیہ السلام دے آیات نصابیتی گی چه موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو دارنگی لارت خطا شوی دا تیار دا کوالی ملغیب وی لار بورتا پخپل بوتا لار پتا بوتا لگی دا فلما اتاها پس هر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام دی اور سخا دا غیرنا سخا نو دیا یا موسیٰ نو آواز ور توکڑی شو اے موسیٰ اینی انا ربکا یقیناً زربستائی ما دا کوہی تورو موسیٰ علیہ السلام وی جوڑ دا اور بل دے اغا تجلی وا اللہ رب العزت اغا خپل تجلی پا غر باندے گزار کڑی وا دا غین یو رنا وطا نو موسیٰ علیہ السلام پا غیبان دی گمان دا اورو کو عالم الغیب وی نو پتا باورتوا چی دا اور دی او کو دا بل سدی دا قرآن کریم دا یو یو لفظ نا دا اللہ دا توحید دلائل ثابتی گی دارنگی د مخلوق نه نفی کیږي. اوس موسی علیہ السلام ګوره عالم الغیب نه دی، بیبی ور سره ده، هغې ته وایي ته دلته ودرېږه، زه ځم هغې اور نه به تاله سرڼا راوړم، سکروټ کې به راوړم، دلته به اور بلکو. چې هلته ورسېده نو آواز ورته الله رب العزت وکړو چې اے موسی یقینا زه رب ستایمه، فخلع نعلیک، نو اوباسا پیزار لره دی، پیزار دی اوباسا، انک بالواد المقدس توا، یقینا ته پاغ کند پاکه کې، پاغ کند پاکه کې توان چتاو راتاو دا. کوهی تور تا دارنگی موسیٰ علیہ السلام اگر آغلی دی او اللہ رب العزت ورتوی چی دا پاک زیده دا زی چکم دی دا پاک دی، دل تا کتا دا خپل پیزار اگر او باسا گور آداب و تخی، اللہ رب العزت آداب خی موسیٰ علیہ السلام تا چه کلا ما سر مخامخ کیگی دارنگ ما سر ملاقات لرازی نو آداب ازدکا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بدلتا یو واقعہ ذکر کولا، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ویز حج لتلیو ما دیو اندوستانی او دیو عربی جنگ شو، وی عربی پا سپلو کی منسکو پا بیت اللہ کی، او دی اندوستانی دی مرین نیولی دی چه دا سپلے اوباسا، او اغوی حدیث وی چه نبی علیہ السلام خوب پدغه کی منس کرده ده. شیح القرآن وی ماور تا دا آیات وی می ماور تا وی چه اغا کن دا پاکا و او کنه دازه دا دیزه ازمت دیر ده و کد اغا کن ده، او بیا ویل تا موسی علیہ السلام تا اللہ وی چه او باس خپل پیزار او تا پیزار نو باسه، نوی بیا پویشو نو آداب وی کو نبی علیہ السلام یو زلو اغا پا سپلو کی منس کریم وی نو دا دا پارا دا جواز وی. دا غی دو وجه کی دیشی، یو دا چې نبی علیہ السلام با همیشه دا پارا دا یهود و نسواراو خلاف کو، دویم دا چې نبی علیہ السلام لیل جواز چی جایز دی کله چې جهاد وی یا دا سی موقع راشی دا جهاد پا دوران کې چه سره سپلی پاکی وی نو داغی سره مجاهدین اغا منس کولی شی. دارنگی نبی علیہ السلام پا ولانم او بس کلی دا لیل جواز. دارنگی نبی علیہ السلام یو زل میتیازی پا ولان باندی کردی دی نو دا لیل جواز دا نه چه سره همیشه دا پار بیا اغا کئی. که سره بیمار وی او زان نشی بچ کولی دا میتیازونا نو پا ولان بلکل کولی شی. دارنگی پا منزه که با نبی علیه سلام اغا خپل نوسی پا اوگه بانده که نول بیا به سجدیل چه با تو بیا به کسکو بیا به پا نو داده پارا بازی کارونا نبی علیه سلام لیل جواز کری چه بازی موقع بانده جایز وی خواغیل با همیشه والی نور که چه همیشه دا پارا تا کار که نو بازی بی وقوع براشی اغا پا جماعت که سپلو سر منزونه که ویر دا خو سنت تی ده نبی علیه سلام. نو سنت خودی خو په حدیث په دا محدث نزان پویا که بیا و پی عمل که. نو اینی انا رب کا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ادب ورکی چی یقیناً ز رب ستایم او باس خپلو خپل پیزار لرا، یقیناً تی پاغ کند پاکا که توان چی تو راتو دا، و انا اخترتو کا او یقیناً تا غرکڑی ما دا پار دا مسئلی، فستمع نو غوک کی دا لما اغتا یوها چه تا تا وحی کولی شی. اگورا موسیٰ علیہ السلام اللہ پا خپل کلام باندی غور کردو، اللہ پا سب باندی غور کردو پا خپل کلام باندی چه وحی ور تا کولا، نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ادب ور کئی چه فستمع غوک کی دا دیتا چه امام اغا قیرت وحی. دارنگی قرآن کریم کم زی که بیانیگی نو آداب سدی دا قرآن، و ازا قرآن القرآنو فستمعو لا و انسیتو، کلچ دا اللہ کتاب بیانیگی نو آغی تا با غوگیگ دی او شوندی با بنده چپ پا پاتی کیگی. دی وجه نده امام ابو حنیفه رحمت اللہ لے او دارنگی دا نور علماء دا جمهور علماء مسلک داده چکل امام قرت کئ نو مقتدی به چپ وی، امام قرت دا مقتدی لا اغه کافی کیگی، کله چې دا الله کتاب بیانیگی، دا الله کتاب لوستل کیگی، قران لوستل کیگی، اغه ته به چپ دریگی، اغه ته به غوګی کده چې تم شوری او غم شوروی، نو بیا ونه ته پویږی نو هغه به پویږی. نو موسی علیہ السلام الله غوره کړو پس باندې چې قران وی ورته کولا، دارنګ نبی علیہ السلام غوره کړو، صحابه غوره کړو په دې کتاب باندې، اغه تا عزت ملو شو، ننې تکې نولې د خپل کتاب ته تم الله غوره کړې، د ټول مخلوقاتو نه تو غوره کړې. وګوره په دې ټیم کې به خلک سس نه کوي، څوک چوکونو کې ناستی، څوک ٹی وی گانو کې بلو ته ناستی، تراغلې د الله کتاب ته. نو چې د الله کتاب ته ناستی، نو ځان سره پند او نصیحت یوسا، ځان سره همیشه د پاره الله چې چا د الله د کتاب د آداب او خیال ساتلې دي، الله غوی تخپل علم د کتاب ورکړي دي، د علوم و خزانی اغیل ورکړي دي، چا چې آداب کړي دي، چا چې لحاظ کړي دي د الله د کتاب، اغه سینه الله د علم نډکه کړي دا، او چا چې د الله د کتاب ادب نه دی کړي، بے ادبی کړي دا، بے ادبی دا دا چې سړی د الله کتاب لرازی، د الله کتاب اوري، دارنګي بیام اغه خپل جون اغه نه صحیح کړي، اخلاق نه صحیح کړي، دارنګ خپل کور کې ماحول نه صحیح کړي، نو دا ټول بیا په بیا د به کې راځي. نو دا الله کتاب د پاره، و انا اخترتک، موسی علی السلام ته الله وې ته ما غوره کړی دی مسلې د پاره، نو دا او اورا غوغوته یکدا هغه ته چې تا ته وې کیږي، الله وته وې انی ان الله، یقینا ز الله ما. دا ګوره دا کلام کوي موسی علی السلام، سمرا دا د موسی علیہ السلام معجزه وا چې الله وسره ډایرک خبرې کړې دي، الله وسره ډایرک کلام کړې دي، انی ان الله، یقینا ز الله ما، لا اله الا رمبه مسله وته څه بیانې، رمبه خبره وته څه کوي، د خپل یووالي، د خپل توحید رمبه مسله الله کوي، انی ان الله، یقینا ز الله ما، لا اله الا، نشته دی بل حاجت روا، نشته دی بل حاجت روا، بل مشکل کشا، بل اله نشته دی، بل د سر ټیټولو لایق نشته دی، الا انا، مگر زما، زمانه سوا په پوره کائنات کې، نه په اسمانونو کې، نه په ځمکه کې بل اله نشته دی، بل حاجت روا نشته دی، سر به ما تخکته کې، فعبدنی، نو خاص زما عبادت کوا، خاص زما عبادت کوا. د عبادت هغه اجزا دی، درې اجزاو، چې مینه د خدای توب به د یو الله سره کې، تمه د خدای توب به د یو الله نه کې، دارنګي خوف، یره به د یو الله نه کې، غیبانه بی د اسبابو، یره به د یو الله نه کې، خاص زما عبادت کوا، ما سره څوک شریک نه کې، واقم الصلاه، او پابندی کو په مونز باندې، لذکری د پاره د یاد زما، دا مونز چې دی دا د الله د یاد یو بهترین ذریعہ ده. که سړی وی ماته د الله یاد چی، نو په مانزه دی ادریږي، او د الله کتاب دی په مانزه کې ډیر لولي، چې کوم زینو ول ورزی په کار دادی، چې هر مومن، هر یو ملګری د قران کریم ډیر ایسا اغه یاد کی، او په مانزه کې ډیر تلاوت اغه کوي، نو په دې سره انسان کې د الله خشیت او د الله یره په زړه کې پیدا کیږي، زړه د انسان اغه نرمیږي، دی بیا د ګنانه زکه مونږی او داسې دغه دی. قران کریم کې الله په خپل وای چې ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یقینا مون سړی د بے حیائی او د بدو کارونو نه منع کوي. نو نن خو مونږ منځونه کوو، او ماغه بے حیائی دي زمونږ په کورونو کې، او ماغه ټی وی ګان دي، او ماغه کیبل دي، او ماغه بے حیائی دي، دی وجنا په هر کور کې نن سبا چې سمره ماحول خراب دي، اخلاق زمون د ماشومانو نشتا تباو برباد دی دا اولی تباو برباد دی چې زمون په کورونو زمون په معاشره کې بے حیائی عامه ده په کومه معاشره کې چې بے حیائی راشي بے حیائی راشي الته کې امن نشی راتلی الته به فساد وی وګوره په اخلاقو کې څومره بگاړ دی نن سبا ماشوم ته خبرو کا ایک دم تاله جواب درکئ دارنګي د پلار خبره نوړي د مور خبره نوړي آداب او اخلاق پکې نشتا د الله کتاب داسې کتاب دی چې راشان عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس شو چې د نبی علی السلام اخلاق سو ناغي وته تا قران نه دی لوستي تا قران نه دی لوستي دا ټول قران د نبی علی السلام اخلاق تی قران د معاشره سمې قران د کور سمې قران د اخلاق سمې وګوره د نبی علی السلام د صحابه تو وګوره نبی علی السلام تو وګوره نبی علی السلام پاغه اوچتو اخلاق پاغه اعلی درجه باندېو اخلاق سدی د سړی چې سړی خپل گاونډي سره معاملې صحیح وي د سړی د خپل کورواله سره معاملې صحیح وي د سړی چې کم تجارت ته پاغي کې معاملات صحیح وي چې سونه انسانان دی اغه د شر نه محفوظ وي دا اوچت اخلاق دی اوچت اخلاق سدی چې دې دې وګوري چې زما مور او پلار ته زمانه څه تکلیف ته زما گاونډي ته زمانه څه تکلیف ته دارنګي زما سخر او زما خواخې ته زمانه څه تکلیف ته دارنګي زما چې کوم رشتہ داران دي هغه کومې برائی دي هغه کوم غلط کارونه دي په ما کې دننه چې دا غي په وجه ما نه خلق نفرت کوي ما سره خلق مین نه کوي هر یو ملګری دې دا سوچو کی په یو منټ کې معاشره صحیح کیږي او په مانزه کې دارنګي د قران کریم د درس نه بعد هر ځای کې دا دعا غواړي چې الله د نبی علی السلام کا کومه اوچت اخلاق یا الله مونږ له دا غینه صحیح سره کې او سړی چې د الله کتاب تکینی نو هغه اخلاق په دغه په راضی وګوره سورته حجرات وګوره د معاشری د ټیکولو د پاره سونه آداب پکې الله خی خو افسوس دا دی چې مونږ عام عمل ډیر کم کوو اعمال مونږ کې ډیر کم دي وګوره سوره حجرات کې نبی یعنی الله دا معاشره څنګه زغه کوي په چوغلې باندې پابندي په غیبت باندې پابندي د بل انسان سپکاوی باندې پابندي دارنګي تاسو وګوره یو بهترین قسم اخلاق الله ذکر کوي الله دې مونږ کې دا ټول اخلاق اغراولي چې معاشره زمونږ با تاسو وګوره چې تاسو په دې جون کې سونه خوشاله راځي سړی لحاظ کئ دا الله د کتاب نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې پابندی کو په منز د پاره د یاد زما ان الساعه اتیه یقینا قیامت اتیه راتلون کې دی اکاد اخفیها قریب دی چې ښکارا کوم دی لرا اخفی اصل معنا پټوم دی لرا او اکاد داس یو فعل دی کار دی په دا چې کله په فعل باندې داخل شي نو مثبت معنا غ منفی کوي او منفی معنا غ مثبت کوي نو اکاد او اخفیها قریب دی چې ښکارا به کم دی لرا ښکارا کوم دی لرا لتجزا کل نفس دی د پاره چې بدلو ورکم هر یو نفس تا بما تسعا دا غ سوچ د کړی دی دا غ سو چې د کوشش کړی دی د کړی دی کم عمل کړی دی نو الله وی دا قیامت تی قریب دی چې زیخ کارا کما او هر یو نفس ته بزو دا غه د عمل هغه بدلو ورکم د چې دنیا کې کم عمل کړو کم کوشش کړو دا غه بدلو ورته ورکم فلا یصدنک عنک انها نو پس بند نه کی تعالی را د دې مسلې نه من اغه سوک لا یؤمن بها چ ایمان نروڑی پدی مسئلہ باندې مسئلہ سوا لا الہ الا اللہ مسئلہ سوا لا الہ الا اللہ اسنا د دې مسلې د تبلیغ نه من نه شي وګوره موسی علی السلام پدی مسئلہ باندې سونه تکلیف تیر کو نو الله فلا یصدنک عن انھا نو بند نکی تالرا واد نڑی تالرا اغا سوک چی ایمان نروڑی پا دی مسئلہ باندی وطبا هوا او تابع دي د خپل خواهش فطر دا نو خلاق بشي د خپل خواهش پس روان دي چې خواهش و تسوي زړه و تسوي اغه کوي هر یو نفس چې کم دي هر یو انسان چې کم دي دا الله د دې لپاره شریعت سو پولی مقرر کړی دی چې دا کارونه بکې دی کارونه نه بزان ساتي مکلف ته د بلوغت نفس هر یو انسان هغه مکلف ته دا غنه به داغه د عمل تپوس کیږي دا نه چې زړه وته سوی بس هغه کوي کو حلال دی کو حرام دی کو ناروا دی او کو روا دی بس چې سي زړه کې راضي هغه کوي نو د داسې سړي باره کې قران وای افرایت من اتخذ الهو هوا آیاتا سو داغی کس پا حالت بانده غور کرده ده چه آغا ده خپل خواهش نه خپل اله جو کرده ده چه خواهش و تسوی بس آغا کئی وما تلک بیمینی که یا موسا او صدی پا خیلاس که ای موساستا واقعه ده موسا علیه السلام شروع ده دیر خوانناک واقعه ده وما تلک بیمینک یا موسی او سدی په خلاص کستا اے موسی موسی علیہ السلام اوس الله ته خو خپت وا چې د په لاس کې سدی دې باندې واقعې او ذکر کوي علما چې نبی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام وی اوسړي خوب لید موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام خوب کیو لید چې دوانه مکالمه کوي ای نبی علیہ السلام ورتوی چې موسی زما د امت عالمان چې کم دی اغه ډیر غوره دی ستاد دی امت د انبیانو نه نو یغه وی څنګه وی نبی علی سلام او امام غزالی رحمت الله علیه را مخ کې کو وی هغه ول د یو سوال لس جوابونه ورک او وی بیا امام غزالی رحمت الله علیه وی هغه ته وی موسی علی سلام ته چې وما تلک بیمیتانه چې کلا الله تپوسو کو چې ستا په دې لاس کې سدي نو یتا ورته چې زه دا همساده او بیا دې داغي تفصیل شروع کو چې زه په دې ټیک وام او په دې ز پانه را غرزوم نو دې خبر وکړو ته ضرورت سو تا وته ډاری کوم ویلی شو نو وی موسی علی السلام ورته چې الله زما محبوب او نو ما ور سره خبر وکړول غختله نو امام غزالی رحمت الله علیه مرته وی چې دا لز جواب ما زکه درک چې تم زما محبوبې نو ما وی چې تاسو مکالمه غزيات شي نو ما تلک بیمینک او دا موسی علی السلام کې الله زړه ور کې پیدا کړي اغیر ولا ختمي دا سوالونه چې ته الله رب العزت کوي الله ته خو پته و چې د په لاس کې هم ساده هو الله ځان سره د عادتولو د پاره چې موسی علی السلام ډیر غبراو زکه د الله خبره هغه ډیری درنی دي د الله کتاب هغه ډیر درون دي په سړی باندې غبراحت راځي په سړی باندې ير راولي زکه دا ډیر اوچت کتاب دی د اوچت ذات کتاب دی نو موسی علی السلام الله ځان سره د عادت کولو د پاره موسی علی السلام ته الله وی اے موسی په خلاص کې ستا سدي نو موسی علیہ السلام ورته وی قال هي اسوایا موسی علیہ السلام دا زما همسا ده دا زما کونټه ده اتوکو علیها ټیک لګوم په دی باندې په دی سره دې ته زړډ وام چې کله ستړی شم و اهش بها علی غنمی او پانی را سندم په دی باندې په خپلو ګډو بیزو پا خپلو گوڑو بانده ده اونی نا اغا پان را سندم پا دی سرا ولی فیها او پا دی که ما ده پارا ما آری با اخرا فایدی دی نوری نوریم دیری فایدی دی اللہ تی صرف ده کونٹه تا پوز کرده او موسی علیہ السلام خبر اگده کرده چی اللہ پا دی سرا غزو تیکم لگو ما گڑو بیزول پی پانیم را شکو ما پان را غرزوم ده برنا او نوریم پا کدیری فایدی دی نو الله وتوی قال القها یا موسی قال اوی الله او غرزوا دل را ای موسی فالقاها نو او غرزو لموسی علیہ السلام ده غهمسا فاذا هی حیتون نو ناسا پا داو منگری مار نری مار تس آچ مندی وخلی موسی علیہ السلام لا الله موجزی ورکی اول معجزه ولا صور کوي موسی علیہ السلام ته الله وی دا همسا او غرزوا موسی علیہ السلام زکا موسی علیہ السلام دا ٹرین کئی موسی علیہ السلام اللہ رب العزت یو ٹریننگ ور کئی مبلغ لا دین پس موسی علیہ السلام زی غب ظالم بادشاہ تا مسئلہ توحید بیانئی فرعون لے لیگی نو داغین مخ کی ٹرین کئی او پا ہر پیغمبر باندے اللہ گڑی بیزی اغا سرولی دی نبی علیہ السلام ہم گڑی سرولی دی داولی چی دا گڑو کم اغا کنڈک تے دا اغا کم ریوڑ وی دا گڑو تا اغی کی دیر پائدے اغا انسان تا حاصلی گی یو انسان نا تکبر اغا ختمی گی دارنگی اغا گڑو بیزو چی کم ریوڑ وی دا اغا شان دا سڑی یو جماعتم جوڑی گی سنگا چی دا اغی تربیت کئی پردی پٹی تا اوڑی نو پا چکے و خیرہ اڑیے لارے تیسی دکی دارنگی نور دیر خبر اغی کی انسان از دکی نو دیو جنا ہر پیغمبر باندے اللہ گڑی سرولی دی نو موسیٰ علیہ السلام باندیم اللہ گڑی سرولی وی او پا دی کی دیر فائدی اغت حاصل شوی وی نو موسیٰ علیہ السلام لا اللہ موجزہ ورکی اول د کونټه چې دا کونټه د همسا د غزاره کا کله چې موسی علی السلام غزاره کړه نو دا غینه ناصافه یو نری مار جوړ شو چې خوځیدو را خوځیدو موسی علی دلته کې حیت تسعاوی دارنګه سورته اعراب کې صوبان مبین وی الته اجدها جوړیږي غټ اجدها نو الته کې مقابل کې دشمن دی فرعون دی او دا فرعون دی نو الت تے زگ اجدہا جوڑے گی او دل تک مقابل کی صرف موسیٰ علیہ السلام دے نو اغت نری نری وڑو کی غنت مار تے جوڑے گی دا تا تا چل خی چی کلم دشمن تا مخامخ کی گی نو زان و تا خب دغا کا مضبوط کا زان و تا خب ببر کا او کل چی خپل ملگری تا شے نو زان نرم کا ادب دل در کئی دا دا صحابوں صفتو اشدہو علی الکفار رحماؤ بینہم پا کافرانو باندے دیر سختو پا خپل مینس کے دیر نرمو نو دلتا کچھ نریت جوڑی گی حیتن تس آوتا وی داوتا پا دی ادبار باندے وی چھ مقابل کی ورطا موسیٰ علیہ السلام دے ملگری دی خپل زکا نری مارتی جوڑی گی او التا چی صوبانو مبین وی التا مقابل کی فرعون دی اغتا اجدہا جوڑی گی دارنگی داغا اغا کم جادوگرانو داغی مقابل کی تی اجدہا جوڑی گی قال اوی اللہ خسها اونی سا دی لرا ولا تخف او می ریگا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دی مار لرا رونی سا وینی سا یریگا ما سنوعی دوها زرد چی واپس بکو منگ دی لرا سیرت حل اولا اغا حالت رنبنی تا رنبنی حالت سو همساو کنا نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی چی کل و تطل اسکے دینا با همسا جوڑی گی کل چی دشمن تا غرزے دینا با اجدہا و مار باتی جوڑی گی دا اول موجزہ موسیٰ علیہ السلام لور کرا دویم موجزہ ور کئی وضمم یدکا او جخ کا لاس خپل الی جناح کا ترخ پلتا تخرج بے دعا نروب باس دے لرا پڑک و خون کی تک سپن من غیر سوء بید بیمارینا بید سے بیمارینا آیتن اخرى دا نخد بلا دوی منا ہے سور کڑ موسیٰ علیہ السلام لا چی دا لاستی ترخ سر جخ کی یا پا ترخ کی وردن نکی دا لاستی او بے واپس رو باسے نو دا با تک سپین وی رنا با تیخی جی تک سپین بی او رنا با کئی دا دوی موجزہ موسیٰ علیہ السلام لا اللہ ورکا لینوریک من آیاتن الکبرا دید پارا چی اوخایو منتاتا دخپلو دلائلو لویونا دا دو قسم دلائل موسیٰ علیہ السلام لا اللہ ورکڑا او گور موسیٰ علیہ السلام اغا متصرف ندے دارنگی اختیارمن ندے عالم الغیب ندے رناو تخکار شوی دا پاغی پس روان شوی دے اول تے دا اللہ ملاقات کردے دے اللہ ولدا دو موجزات ورکا سبانی سبق کے بیا کل چھ فرعون لطلے دے داغی بیان بکو چھ فرعون تے سویلو وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى آیا راغلی دی تا تا خبر د موسی علیہ السلام از را نارن کلی چی اولی دور فقال لی اهلی نو وی وی کور والو تا ام کسو تاسو ادری گے دلتا یا کین دلتا انی آنستو نارا یقینن ما اولی دو اور لرا. انسان تم انسان پا دید بار وی چی دیوی نی نو آنستو مانا لیدل لعلی آتی کم خامخا رو بڑم تاسو لرا من ها دا دینا راتلل باوکم د دینا بے قبس ان پیوک سکروٹ کی سرا او اجدو علن نار ہدن یا اوبمم اور سرا ہدن یو لار خودن کے یا لارا فلا فلم ما اتاها نو ہر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام نو دیا نو آواز اکڑے شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا یقیناً ز رب ستائما فخلع نالیک نو اوباسا پیزار لرا انکا بالواد المقدس توا یقیناً تی پاغ کند پاک کی تو انچ تورا تو دا و انا اخترتکا او یقیناً تما چون کڑے تما غور کڑے دا پارا دا مسلے فستمع نو غکیگ دا لما اغتا یوها چتا تی وحی کولیشی انی انا اللہ یقیناً ز اللہ ما نشت دے بل حاجت روا مگر زیم فعبدنی نخاز زما عبادت کوا واقیم سولا تا او پابندی کوا دمون لی ذکری دا پار دا یاد ولو زما ان الساعت یقیناً قیامت آتیتن خام خارت لن کدے اکاد اخفیها قریب دی چخکار بکم دے لرا لی تجزا کل نفس دی دا پارا چی ورکم ہر یو نفس تا بے ما تس آ آغا چی دکڑیو ولا یسدن نکا نواد نڑی تا لرا من آغا سوک لا یؤمنو بیا چی مان نروڑی پا دی مسلا ولا تتبع هوا او تابید د خپل خواهش فتر دانو خلاق بشی وما تلک بیمینک یا موسی او سدی په خلاص کې ستا اے موسی قال هی اسوایا او موسی علیہ السلام دا کونټه دا دا همسا دا اتوکل علیها ٹیک و هم از پدی سرا و احش بها علا غنمی او پانی سندم پخپلو گڑو بیزو باندے پا گڑو باندے ولی فیها معارب اخرى او پدی کی مال را پیدی دی نورے قال القها یا موسیٰ اوی اللہ او غرزو دی لرا او موسیٰ فالقاها نوی غرزو دی لرا وی غرزو لدی لرا فیزاہی حیتن تسعا نناسا پا داو منگری مار نری مار چی منڈی وخلی قال خوزها اوی اللہ اونی سدی لرا ولا تخب او میریگا سنوعیدو حاضر دی چی واپس بکو منگ دی لرا سیرت حل اولا اغا حالت رنبنی تا وزمم یدکا و جوخ کلاس پل الاجناہی کا ترخ پلتا تخرج بیدعا ان روباس بدی لرا تکسبین من غیر سو ان بیدس بیمارینا آیتن اخرى دادا نخبلا لنوریک من آیاتن الکبرا دید پارا چو خو مونگتا تا دلائل اخپل لویونا. ملگری پا بندی سر رازے پا ٹیم بند رازے پا باندو زان را رسوئی نہیں نہ ذکر کرو شکر کرو.